Освальд Тярк. Притча про блудного сина. Частина друга. Правильний напрямок. У перший момент прагнення блудного сина були ще не дуже високі. Голод змусив його сказати: «Скільки в батька мого наймитів мають хліба аж надмір, а я отут з голоду гину». Він не відразу знайшов правильне ставлення до батька, але зате він знайшов правильний напрямок. Рідний дім зіграв свою роль і вивів цю молоду людину з її тяжкого становища. Головна частина в процесі покаяння полягала в тому, що блудний син усвідомив себе грішником і знайшов у собі сили вирушити в дорогу додому. Решту всього він довірив милосердю батька. «Прогрішився я, отче, проти неба та супроти тебе». Блудний син усвідомлював, що його гріх складався з гріха проти неба та гріха перед батьком. Що ж зробив він батькові? Він тільки пішов від нього. Для багатьох це не здається особливо великим злочином, але блудний син знав, що цей відхід від батька привів його до гріха та злиднів. Ось чому блудний син сказав, що він згрішив проти батька та проти неба. Господь із болем спостерігає за кожним, хто йде від нього. Він бачить, хто яких друзів обирає і на що витрачаються час і кошти. Але найбільше Господь дивиться на те, як ставляться до нього. Своєю притчею Ісус Христос сказав, що людина належить Богові, як син батькові, і що гріх порушує стосунки між людиною і Богом. Але що може зробити людина для відновлення своїх стосунків із Небесним Отцем? Те ж саме, що зробив блудний син – покаятися. Причому всяке покаяння також складається з трьох кроків. По-перше, необхідно визнати себе винним перед Богом. Тільки після цього починається шлях до спасіння. Блудний син не звинувачував батька в нерозумінні його, не звинувачував і свого брата в байдужому ставленні до нього, а також і друзів, які схилили його на згубний шлях. Він не посилався на обставини. Він усвідомив, що в усьому винен сам. Прогрішився. Без сумніву, в житті кожного грішника є сторонні впливи, і інші теж можуть бути винними. Але все це не знімає провини самого грішника, тому що в кінцевому рахунку він сказав гріху «так». Далі йде ухвалення рішення. «Устану і піду я. Без певного рішення немає і не може бути ясного звернення. Перш ніж людина почне нове життя, це нове має початися в її серці. Нарешті має відбутися здійснення рішення. І вставши, пішов він до батька свого. Так само, як колись він прийняв рішення піти з батьківського дому, а за ним пішли дії, так і тепер син рухався у зворотному напрямку тим шляхом, який колись повів його вдалину з батьківського дому. Тепер він повертався додому. Все інше залежало від милосердя батька. Покаяння є повним і щирим тільки тоді, коли грішник у молитві стоїть перед Богом і благає його про прощення. Серце батька. Тепер подивимося, як поставився до блудного сина батько. А коли він далеко ще був, його батько побачив його та переповнився жалем. І побіг він, і кинувся на шию йому, і почав цілувати його. Батько чекав на свого сина, і коли той повертався, упізнав його ще здалеку, незважаючи на те, що той сильно змінився, змарнів і був у лахмітті. У своїй радості батько побіг назустріч синові, обійняв і цілував його багато разів. Ніхто з двох не міг вимовити ні слова. Вчинки випередили слова. Батько навіть не дав синові висловити те, що він хотів сказати. Він бачив серце сина та бачив його щирий жаль. Батько з радістю прийняв сина та поновив його в усіх правах. Він велів принести йому новий одяг, одежу найкращу, а також і перстень, символ довіри й любові, та сандалі на ноги. Заколення відгодованого теляти та приготування урочистої вечері показують, якою великою була радість батька про повернення сина. Усі мали розділяти цю радість. І для цього була вагома причина, бо цей брат твій був мертвий і ожив, був пропав і знайшовся. Блудний син був духовно мертвим, щоправда, сам син спочатку думав, що йдучи з батьківського дому, він вступає у справжнє життя, але батько знав, що він пішов назустріч смерті. Життя пов'язане з Отцем. Це правильне ставлення до Бога. Справжнє життя обумовлюється наявністю праведності, любові та доброти. Воістину, живими можуть бути тільки ті, в серцях яких є всі ці чесноти. Прощення було повним. Батько не нагадував синові про його минуле, не сказав жодного слова докору, не зажадав повернення розтраченого майна. Як батько пробачив сина, що розкаявся, так і Бог прощає грішника, що розкаявся. Ця істина становить зміст Євангелія. Люблячий Бог готовий пробачити та повернути йому синівські права. Господь так прощає людину, що нам це важко осягнути. У результаті свого покаяння син докорінно змінився. Це був уже не той гордовитий юнак, який колись пішов з батьківського дому. Тепер, коли він перебував в обіймах батька, це була вже зовсім інша людина. Колишнє все минуло. Спасіння, яке Христос пропонує грішнику, є відновленням найтісніших стосунків між ним і людиною. Притча про блудного сина могла б закінчитися урочистим святом радості в батьківському домі, про що ми читаємо слова. «І почали веселитися вони, але таким закінченням мета Ісуса Христа не була б ще досягнута. Спаситель хотів не тільки навчити слухачів радіти про спасіння грішників, а й показати їм їхній власний гріх і вказати на нове ставлення до Бога. Тому притча продовжується розповіддю про старшого сина. Ось він, повертаючись із роботи на полі, почув, що в домі бенкет. Це його вкрай здивувало та засмутило. Невдоволений дух його знайшов тут поживу, а гордість нашіптувала, що він має право образитися. Він покликав одного зі слуг і зажадав пояснення того, що відбувається. Слуга відповів, що брат його прийшов, і з цього приводу батько влаштував для нього бенкет. І ми очікуємо, що старший син зрадіє цьому. Але замість цього розгнівався той і війти не хотів. Два блудних сина. І ось батько виходить на зустріч старшому синові. Розмова, що відбулася між ними, показує внутрішній стан старшого сина. Він став нагадувати батькові, скільки років він уже служить йому, що ніколи наказу твого не порушив, що батько не дав йому ніколи й козеняти, щоб він міг повеселитися з друзями своїми. Отже, думки старшого сина були дуже схожі на думки молодшого сина, коли той ішов у далеку сторону. Він також мав приховану мрію повеселитися з друзями. Його гнів збільшувався. Він сказав батькові: «Син твій проїв твій маєток із блудницями». Він не посоромився нагадати про прощений гріх. Хіба ми не повинні зробити висновок із цього, що в батька було два блудних сини? Один із них пропадав у далекій країні, інший – удома. Один був винен у незинних гріхах, інший – у гріхах характеру. Старший син мав би дякувати Богові за те, що він зберігав його від спокус і падінь. Але натомість він став хвалитися тим, що ніколи не переступав повелінь батька, хоча це було явним перебільшенням. Так може говорити тільки фарисей. До цього можна було додати марнославство, заздрість, зарозумілість та інше. Але головним недоліком його була відсутність любові. І хоча він ніколи наказу твого не порушив, але водночас не розумів любові батька, те, що відбувалося цього вечора в домі, можна було зрозуміти тільки серцем, і цього в нього не вистачало. Він бачив тільки гріх свого брата, але не бачив його каяття. Тому на душі його було гірко та важко. Але ми не повинні бути занадто немилосердними щодо старшого брата, інакше самі потрапимо в його ж становище. Він був працьовитий і вірний у виконанні своїх обов'язків. Цього ж дня він повернувся додому пізно. Коли молодший син марнував свій маєток, він залишався в домі батька та піклувався про нього. Порівняно з молодшим братом, він жив порядним життям, але в нього були свої недоліки, і це псувало спілкування між ним і батьком. Батько пропонував обом синам свою любов. Він вийшов на зустріч обом, і обох закликав узяти участь у бенкеті. Ми знаємо, що заклик Господа для всіх однаковий. Якщо хтось залишається далеко, то тільки зі своєї власної вини. Батько не примушує нікого йти під дах його дому на бенкет. Господь дозволяє людині залишатися поза радощами вічного життя. У Царство Боже нікого не приводять примусом. Батько пояснив старшому синові, чому він влаштував бенкет, але не припинив свято радості, хоча це не подобалося старшому синові. Господь залишається вірним своєму слову, що в Царстві Небесному радіють і про одного грішника, який покаявся.